पिंजरे में बंद करके ले गई जब तुझको पसंद करके सोनी सोनी मीठी बातें चंद करके किस्मत अपनी बुलंद करके अखियों के पिंजरे में बंद करके ले गई जब तुझको पसंद करके सोनी सोनी मीठी बातें चंद करके किस्मत अपनी बुलंद करके सच क्या है जरा जान ले उस चेहरे को पहचान ले उनकी गलियन में ना जा रोना पड़ेगा सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा जब वो कहे कि उठ जाएगा तू जब वो कहे कि तुझे सोना पड़ेगा आज हंस ले तू कल रोना पड़ेगा सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा जब वो कहेगी उठ जाएगा तू जब वो कहेगी तुझे सोना पड़ेगा करनी होंगी गुलामियां देनी होंगी सलामियां आ लौट के बंधु आजा